در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، تم سا سخی زبان میں ہم پا تم سا سخی زمان میں ہم پائیں گے کہاں، قاسم تمہیں بنایا ہے اللہ نے شوا، قاسم تمہیں بنایا ہے اللہ نے شوا، دامن سوا تمہارے یہ پھیلا ان گے کہاں، دامن سوا تمہارے یہ پھیلا گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، دونوں جہاں کی نعمتیں آقا تمہیں ہم آپ سا وسیلہ بھلا پائیں گے کہاں، ہم آپ سا وسیلہ بھلا پائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، بے چین دل کو یا نبی اب چین دیجیے، بے چین دل کو یا نبی اب چین دیجیے، بے چین دل کو لے کے بھلا جائیں گے کہاں، بے چین دل کو لے کے بھلا جائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، طاہر کو آج خوشبو ملی ذکر پاک کی، طاہر کو آج خوشبو ملی ذکر پاک کی، خوشبو وہ ایسی اور کہیں پائیں گے کہاں، خوشبو وہ اور ایسی کہیں پائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، تم سا سخی زمانے میں ہم پائیں گے کہاں.